Kur'an'ın şirk dinine karşı devrimi. Okuyacağım. Şirk Allah'ın affetmediği tek günahtır. Nisa 48. Müşrikler ve şirk pisliktir. Tevbe 28. Komisyoncular malın sırtına, aracılar müşrik dindarın sırtına binerler. 4. En iflah olmaz kölelik din iman adına köleliktir. Beled 13. 5. Hakikat esrarlı, sırlı değil mübindir. 6. Canlıların en şerlisi aklını kullanmayandır. Enfar 22 ve diğer ayetler de var. 7. Cehalet alçaltır, bilgi yüceltir. Zümer 9. Şeytana alim diyenler şeytandırlar. Şeytan cahildi. Sevdiklerinizi putlaştırmayın. Ali İmran ve Maide, İsa örneği. 9. Benimle korkutup istismar etmeyin. Yani Allah'la korkutup istismar etmeyin. Allah Rahman ve Rahim'dir. 10. Överek insanların şeytanı olmayın. Övgüyü Allah'a tahsis edin. Fatiha 1. 11. Karanlıktan, bilinmezlikten korkmayın. Ben karanlığın da Rabbiyim. Felak 3. 12. Şefaatçi olarak Allah yeter. Başka şefaatçi aramayın. Zümer 44. 13. Allah'a yakın olmak için aracı tutmayın. Zümer 3. 14. Allah ile aranıza girenler şeytanınızdır. Şeytana kulluk etmeyin. Yasin 60.